Ես փչացածի մեկնեմ, ռազմիկ։ Ես էս վղին իրա վաննը կնալու իրավունք չունիմ։ Լենան լռելու մտադրություն չուներ։ Հոգիս ծերքսին էր, պես կթողնի։ Ինչքան մենք հասկանում էինք, Լենան ոչ մի տարածքում էլ չկար։ Աստղիկն էլ, թուրքի հետ ամուսնացած մյուս կարայքը, նրանք դուրս էին մեր պատկերացրած տարածությունից, ինչպես ասենք, հենց որբանոցի երեխեքը։ Մեկը կար, մի գեղեցկություն էլ չուներ, համարյա անգույն էր, եթե հաշվի չառնեինք ներկած դեղին մազերը։ Հայրը ճերմակ մազերով, հսկայական ակնոցներով, ցածրաձայն համարյա կարքին մարդ էր, այն էլ ուսուցիչ մարդ, մեր տարածքում ապրող, տունն էլ եկեղեցու կողքին էր, ավելի ճիշտ եկեղեցին հենց պատուհանի մեջ էր տանը։ Առավոտյան աչքդ բացեցիր, քո բաժին, քո տեսած երկնքում եկեղեցին էր։ Եվ այդ համարյա կարքին մարդու դեղին մազերով աղջիկը թուրքի հետ սիլիբիլի էր անում։ Մեզ ասաց առաջին լուրը այսպիսի բովանդակություն ուներ։ Հետո իմացանք, որ սիլիբիլին այն խոսքը չէ, այսինքն այդ համարյա կարքին ուսուցիչ մարդու անգուն քացը թուրքի հետ պատերի տակ ես տարա, ինչպես միշտ առաջինը կարծիք հայտնեց հայրս։ Մենք բնականաբար նման կարծիք հայտնել չէինք կարող, եւ երկար, այսինքն մի քանի անգուն գիշեր անցկացնելուց հետո կայացրինք ամենաարժանի, ամենաճիշտ, ամենաժամանակակից եւ կարելի ասել ամենամարդկային դատավճիրը։ Եվ այն ի կատարածելու համար մեր մեծ-մեծ գրպանները լցվեցին քարերով, իսկ մեր հետախույզները մի քանի օր շարունակ մեզ տույք հավաստի տեղեկություններ էին հաղորդում դեպքի վայրից։ Մենք համարյա անսխալ գիտեինք, որտեղ էին նրանք հանդիպում և օրվա որ ժամին, ինչքան էր տևում յուրաքանչյուր հանդիպում և ամենակարևորը, երբ էր այդ փչացածը հրաժեշտ տալիս թուրքին և անցնում մեր փողոցով։ Եվ մենք առանց հապաղելու անցանք մեր մշակած մարտական գործողության եզրափակիչ փուլին։ Մեր դզոտներից արձակված քարերը փամփուշտից չէին տարբերվում։ Ընդամենը մի քանի րոպեում փողոցում ընկած քարերի կույտը հսկայական էր։ Դատապարտյալը ծանր վիրավորվել էր։ Արյուն էր հոսում գլխից, ձերքերից, ոտքերից, իսկ մենք շարունակում էինք գնդակոծել մի տեսակ անխիղճ, կատաղած, ներում շնորելու մասին չմտածելով, եւ գնդակահարությունը դադարեցրինք միայն այն ժամանակ, երբ մեղսագործն ընկավ, արձակեց վերջին ճիճն ու փլվեց քարոտ փողոցում։ Շրջազգեստը անամոթ բարձրացել, ծալվել էր մեջքին եւ երևում էր կարմիր բարակ։ Նրան առաջինը օգնության հասավ մորաքույրս, հետո մայրս եկավ։ Մի քանի րոպեում ամբողջ թաղը հավաքվեց, մեկը գլխի վերքերն էր մաքրում, մյուսը ջուր էր ցանում դեմքին, մեկ ուրիշը թափ էր տալիս շորերի փոշին, իսկ Բլենան կանգնած ծիծաղում էր. «Արևը գծիմ, էս փչացածին, էս օրը գցողին»։ Դրանից ընդամենը մի քանի րոպե հետո միլիցեքը հենց մեր բակում, մեր աչքի առաջ ձեր բակալեցին Պետլենային ու տարան։ Ոչ ոք չփորձեց միջամտել, խանգարել, խնդրել, չտանել։ Ամեն ինչից երևում էր, որ բակի համար դա ամենևին էլ անսպասելի չէր, ոչ էլ զարմանալի։ Եվ առաջին անգամ չէին Լենային այդպես տանում։ Ընդհակառակը, բակի կանայք նույնիսկ ուրախ էին, և դա դժվար չէր նկատել։ Կարծես Լենան նրանց խանգարում էր, ինչ որ վնաս էր պատճառում, չէր թողնում ամուսինների հետ մարդավարի սեր անել։ Տխուր էին միայն մայրս և մորաքույրս։ Չէ, ինչ տխուր, տզանը իր մայրս ժամերով լաց կլիներ, ճիշտ ասած մենք էլ էինք տխրել, մեզ թվում էր հենց մեր պատճառով էին Լենային տանում, և քիչ էր ունում այդ միլիցեքին ասեինք, որ քարկոծողը մենք ենք եղել մի քանի հոգով, և Լենան այդ ամենի հետ բացարձակապես կապ չուներ։ Եվ կասեինք էլ, եթե բակի կանացից մեկը բարձրաձայն չշպրտեր։ Այդ շեշին դեր մի քանի ամիս առաջ պիտի տանեին գլուխներս գինջեներ։ Եվ մենք հասկացանք, որ Լենային տանելու պատճառը ամենևին էլ քարկոծությունը չէր։ Պատճառը հիվանդությունն էր, շեշ լինելը։ Ձմռանը ոտաբոբիկ, կուրցքը այն ժամանակների համար անընդունելի բաց փողոցներով թափարելը։ Ինչ իմանաս, գուցե նաև եկեղեցում մոնվարելը, աղոթելը, թուրք ամուսնուն ամեն օր թաղելը։ Մի խոսքով, այդ օրը կարծում եմ 1979-ին էր Լենային տարան, եմ բակը դարձավ չոր, անհետաքրքիր, միապաղաղ, և երևի այդպես էլ կշարունակեր ապրել, եթե մի քանի ամիս անց կրկին չհայտնվեր Լենան անսպասելի ժպտերես, աննկարագրելի չաղ, կարճ խուզած մազերով։ Եկավ կանգնեց բակի կենտրոնում և բարձր ծիծաղելով ասաց. «Թաղիմ տրանց, ասում են Լենան շեշը յուրանք խելունք, թաղիմ տրանց խելունք գլոխը, կտորվիք դուք, վեր ինձ էսօրնը գցել»։ Նա ոչ մեկին չեր ճանաչում, թում էր առաջին անգամ էր տեսնում, անտարբեր ու սառը հայացքով էր նայում նույնիսկ մորուս ու մեզ։ Կարծես մենք նույնպես մեղավոր էինք իր այդ վիճակի համար, կարծես մենք կարող էինք իրեն փրկել, բայց փրկելու փորձ անգամ չենք արել, մենք նմանվել էինք բոլորին։ Այն փչացածնեն հորուն, գիտացալն թալենան էլ գիլականչի յավաշ, հելա տեսը կխրներ էդ հինչում տինական, թաղիմ ծզել, ձեր մարդիկն էլ, աստված լուղջիտ շոնաշինական, վեր ինձ նման սաղ օրը հեչիք։ Խոսելուց բացի ուրիշ բան չեր անում Լենան, ոչ փորձում էր ինչ-որ մեկին խփել, ոչ քար էր վերցնում, ոչ դանակ էր պահում, նա անվտանգ էր նույնիսկ իր նոպաների պահին, դրա համար էլ նրան հոգեբուժարանում երկար չէին պահում, բայց ամեն անգամ նա հոգեբուժարանից վերադառնում էր ավելի շաշ, ավելի տարօրինակ, բնականաբար անեծքի նորանոր պաշարներով։ Մեզ համար դա նույնիսկ հետաքրքիր էր, թեկուզև մենք նրան խղճում էինք, բայց երկար ընդմիջումից հետո նա մի անգամ էլ եկավ մեր տուն, մայրս ինչքան ստիպես չնստեց, կանգնած էլ խոսում էր. «Աղջի, ծս շատ եմ կրոտալ, խոցնել, քիզել, աբոյինել, նորինել, էս աշխարհումս իմը մենակ տուքըք, աղջի, գյուդումս ինչի հետ եմ եկալ, եկալամ ասիմ պենավեր մռնիմ կկյակ, են փչացածներին էլ թողիկ ոչ ինձանա մուտանա»։ Ընդհանրապես Շուշիում խելքը թրծրած, ցնդած, շաշ մարդիկ քիչ չէին, և համարյա ամեն տարի ավելանում էր դրանց թիվը, այսպես ասած մեկ շնչին ընկնող շաշերի թվով թուրքերը մեզանից շատ էին առաջ։ Ճիշտ է, նրանք մեծամասամբ անվտանգ շաշեր էին, բայց վտանգավորն էլ իսկապես վտանգավոր էր, կարող էր տուն վառել, օրը ցերեկով փողոցում մարդ սպանել, գին բռնաբարել, և այդ շաշերը ակտիվանում էին հատկապես գարնանը։ Մեկը ոռնում էր, մեկը շան նման հաչում էր մարդկանց վրա, մյուսը տկլոր պարում էր փողոցում, չորրորդը բարձրանում էր մզկիթի ամենաբարձր տեղն ու ձերքերը թափարելով կապկում էր մոլային, մեկ ուրիշը պարկում էր փողոցում և երեխայի նման լաց էր լինում։ Եվ մարդիկ, նույնիսկ ամռանը Շուշի եկող շեկ կանայք սովոր էին այդ պատկերներին։ Նրանց համար դա կարծես պարտադիր պայման էր բնորոշ արևելյան քաղաքներին, անջնջելի այդ քաղաքների կենցաղից ու մտածողությունից, ինչու չէ, ճակատագրից, այդ քաղաքների ընդհանուր փիլիսոփայությունից, օրիգինալ, քիչ էլ հետամնաց ընկալումներից։ Լենան իր կենցաղով, իր վարք ու բարքով, իր բոլոր բախտագիսներից տարբերվում էր։ Լենան միջազգային նշանակության հարցեր էր բարձրացնում եւ հաճախ մենակ էլ քննարկում։ Լենան փորձում էր հասկանալ տիեզերքի եւ աստղերի լեզուն, օրեցոր մտերմանում էր Աստծո հետ ու հավատում էր Աստծո զորությանը։ Լենան առանց երկմտելու սատանա էր անվանում շուշի եկող շեկ, կապուտաչ կանանց, Լենան աշխարի կործանումը կապում էր մարդկային մեղքի հետ։ Լենան չէր կասկածում, որ այդ կործանվող աշխարում առաջինը ընկնելու է շուշին։ Եվ պլատակների խորքերից երկար-երկար տարիներ լսվելու է հավատափող քացերի չընդհատվող և գարշահոտ աղաղակը։